منور فضا میں پیام الوداعی، سنو ہم نشینو سلام الوداعی، رہی زندگی تو ملاقات ہوگی، صحاب محبت کی برسات ہوگی، خدا کی مدد بے پناہ سات ہوگی، ملاقات میں دین کی بات ہوگی، نہیں ہے فراغت یہ کام الوداعی، سنو ہم نشینو سلام الوداعی، محبت سے تم نے گزارے ہیں لمحے، تلاوت کی خنکی کتابوں کے سائے، علوم رسالت میں گزرے شبینے، جماعت کی رونق مشائخ کی جلوے، زباں پر ہے رکسا کلام الوداعی، سنو ہم نشینو سلام الوداعی، ایا دارنا كنت غيثا عزيزا، سقيت بنيك شرابا طهورا، فنشكرك نحن شكرا كثيرا، فكنت كأمي عطوفا صبورا، بلا يا ساقي نجام الوداعي، سنو هم نشينو سلام الوداعي، رہو نور افشاں ہماری دعا ہے، زمانے میں تجھ سے تلاطم بپا ہے، اٹھو نبض پر تیرا دست شفا ہے، تو شعلہ تو مرہم تو غنچہ کشا ہے، بہار چمن تیرا نام الوداعی، سنو ہم نشینو سلام الوداعی، کتابوں کی زلفیں سوارا کرو تم، شریعت سے کانٹے ہٹایا کرو تم، رہے حق میں محنت خدا را کرو تم، دعا میں رضا یاد رکھا کرو تم، بنو راہ حق کے غلام الوداعی، سنو ہم نشین سلام الوداع، سلام الوداع، سلام الوداع.